Dango ekokitika na loba kolinga kondima na lembidie na mipesa kinyoso mobimba na yo oyeko bebisa bolingo mama kanisa ndenge tovandi na yo ngai na baye matata matata olakisinga bambanda na miso lela yo ndeko iyo lela yedi yeba bolingo sa mote mote mae koyao iyoko ebongi peto kabwana ngai na yo oluka mpe okoma moto sheri adieu bolingo nzoka boye ebongi mpe toka mwana ngai na yo oluka mpe okoma moto sheri adieu bolingo nzoka boye Sato la katengo yo.